من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سورة انعام کی دلیلنا ذکر شو پدعوی باندی چا الحمدللہ تمام صفتنا چی دیا دا اللہ دی اسمان نے پیدا کړی زمکا رڼا او تیارو تاسې انسان پیدا کړی خټینا او دا سید د پاره اجل مقرر کړی او بیا د خپل علم ذکر وکړو چې الله اسمانو زمکو کې متصرف دی د بندیانو په ظلم پوئیگی په خبروم پوئیگی چه سکار کسب کئی پاغیم پوئیگی اب یاد منکرینو حال ذکر کن چه دا آیاتونا او دا دلیلونا بیانے نو خلق بینکار کئی کئی وچی تدر ہو جانی خلق بٹوکی کئی استحضاب کئی بے تخویف دنیاوی ذکر کرو چو توائی چٹو قیمکو ہے دیر قومونا علاق شوی استاسو نمخ کے دیر ٹوکو پو جوان تکزیب پو جوان دی تاسو بام گوارے علاق شو پیشو بہات ذکر کرل شمول کتاب پکار دی انگا زبانی خبر ایدیادو نشو دا کولے اللہ رب العزتوی چی کتاب برا علماء فاغیل با نمکی دے چی دا سحر دے بے بلے تیرازو چت کچے تا پیغمبر رات لینو ملک کو لینو راتو اسمان اللہ سر رہو دیر گی اسمان نوے سکرا لے گلے ہو اگه جوابیو که چه بخپل شکل کیلی دینشه او چه انسان می تو جوڑه لنو بیابام وی بیابام پا شک کی پراتوه چه دا انسان دی دا انسان بیار پسی تسلیو پیغمبر لا چه پا دیبان دی پریشانی مکوا غم جنکی غما دا ٹوک دی پا خوام کلی امتو نکلی پیغمبران پسی نبیا قرآن مسلی تا روجو کئی او دلیل پیش کئی دیتا تعلیمات دا توحید وی پا لفظ دا قل سرا چی دیدین آخر پوری روکو کی لس تعلیمات تی او لفظ دا لفظ دا قل تاوتا ہوئے داوتا ہوئے اول تعلیم داده چې کدی شک کوي کنه چې عذابونه ندی راغلي پچا راغلي نو ته وي چوګر ځای کنه وګر ځای عمل کو نو وینې او ځایو نو وینې چې بیا ندی آباد شوی ناغی که داسه آثار او نخشته ده د عبرت دا غستو او زیو گرده که دیه تاست پدیبان ده سبق حاصل شی او هدایت حاصل شی گرده دل پا دنیا که دیر بہتر دی سفرون چی دی کنا کتابون لکی دا ډېر د عبرت دی بیا دویم تعلیم کې څنګه تپوس کوي چې زدارا ته وایي چې د اسمانونو او زمکې د چا دی دې مالک څوک دی دا خو ډېر آسان سوال دی د دې جواب نشه کولې هغه غلی شو ولی غلی شو ځکه که وایو چې الله دی دا خو زمونږ د عقیدې خلاف ده څنګه وي زمونږ عقیده خدا ده چې یوازې الله نه دی ورسره شته دی د امداد لپاره تعاون لپاره کړه پښتوم کچ کیږي د عقیدې او د مذهب خلاف راځي ادام نشو ویلی چې د بل چا دی دا د بل چا خو نه دی کوم شرکان خدای عقیده وا چې اسمان او زمکه د الله دی خو نقصان دا و چې یوازې کاوی نه چې الله ما یوازې کې ما سره څوک نشته رې یوازې مالک ما دی به وی چې نه یوازې به ګرانې دته نو ډیر وا ته ګرانې کنا چې خامخا وګوره دا ټول خبردار چې دی خدای پیژندل نه ده کنه چې هغه څنګه ذات ته هغه باندې څه شي ګرانی دا تعلیمات په لفظ د قل ناول او توي قل سيروا في الارض هو او تا چې وګرځي په ځمکه کې دا ګرځي دل ډیر د فائدې دي ولیکن اسی ګرځې دلنا تک خلق چې ګرځې سیلونه کوي ناشنا ناشنا د یونو تزیو دغه ګرځې دل نه دی او دنیا پرستی ده نه د دې لپاره ثم منظرو بیا عبرت حاصل کړي او بیا وګوره په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبت المکذبین چه سرنگ شانجام دائی قومنو چه پیغمبرانی دروغ جن کلیو لکتاسو چه دروغ جن کو اغیم دغس انبیاءو تا دروغ جن اوینو حلاک شو کنا اگر دے داغی ملکونو گو رے داغی آثارو گو رے داغی دلا سو نخ نشانه و عبادی او سو شکی خبرانه دا دا گرزی دل دیر دا فیدی دی خوا که دی چه اللہ دی پوجتا استا هدایتو کی داغی نیم صحیح برطوانه استا ندویم قل لی مما فی السماوات والارض وایا وتا چا د پاره دی هغه سوچ پاس ماننو کیږي او پزمکا کې مالک څوک دی تاسو ماننو د زمکو دا تاسو سو دینه کنا بل څوک خول شه دبل چانو واستې شه نو غلی شو خاموش شو نګور دغه خونو شو ویلې خدای خو ویل شو کنه چې الله دې کنه نو دای ولې نه وي د دې په ګړ کې زمره یاره پراته وه چې څنګه موږ د الله نوم واخلو او زموږ د خپل علي هران خپشي ټول موږ امیر کړو پرګه چې در باندې نسکو رقم یو خدای دې یاره زدا مشرکان وسوم دغه سی وي ښا وسم داسی وي چې څه چرته د دې خبرې کوي دا وایي چې دې سنو شي کولې او دې ځان نه خاور نشي لري کولې او حدیث ځان نه دې خبر او دې څه کولې شنو دې به وي یاره دا خبرې بس کا کنه ته خو یارنګ چې هو په مونږ باندې کلټیکه مونږه کلټیکه وي دا وګورو دا یې نه په خوان را روانه ځکه غي جواب نشو کولی چې دا الله کوي څا قل لله نتو تو آیا چدا دا اللہ دی دیکھ دبل چاسا نشتا دا اگر پیدا کری دی اگر چلی اگر پک اختیار کئی نور سوک دی دا مسلو من ایک نخوا توحیدم درت ہوئی چی بس او آیا چدا عرص دا اللہ دی بس دا سگران خبر دا نګور ګران نن دا ستاسو نه پیسو زینا اس په دنا نه زی خو اقرار وکړي چې دا هر څه د الله دی دوی به وی چې دا سخران زینا خو سره لراضی هم نه کنه کومګه دا وای نو سچل ووشي مونږ له وخت سره کی اور پسې وی چې ګورا كتب على نفسه الرحمه رحمت بدر کی هغه لیکل کړي دي په ځان چې چا دا کلمه وي چې دا هر څه د الله دی نو الله وي زه ما ولا رحمت لیکل دي چې زه ولا رحمت ورکوم ته نه خبر دا غداسه مسله نه ده چې ګندې کې سوچته نه نہ ددی چې کوم برکت ته ددی چې کوم درجه او مرتبه ده هغه الله ته معلومه ده او ته اقرار وکا توکل وکا كتب علی نفس الرحمه لیکل کړی دی الله په خپل ځان باندې د رحمت په خپل کړی دی چا هو طویل نه دی چا زور پینشتا او په خپل خواه باندې په خپل فضل سره دی ویلی چې چا دا کلمه وې چا دا عقیده دنیا کې اوساتله نو زه وله رحمت ورکوم ها رحمت بکله ورکې لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیهم خامخابه لاره جمع کی تاسو ورځ د قیامت ته چې نشته دې شک پاره کې جوندی کئی بار جمع کئی بار اور رحمت بدل در کئی تازو اصلی دلی ندی پا دنیا کی دنیا خود امتحان دیو دا مصیبتون دیو دا مشکلات دیو دلتا و تا سن دلی دلی سخت ام تیر کری دی رحمتون خوب اللہ علت در کئی چرا جمع ام کی اور رض چیاغی کی ورشک نشتا دیخوا دې دې مسلې مقام ذکر کو اوس ورپسې وي چې دا خلق ولې نه منیره چې دومره زبردست مسله ده چې الله لیکل کړی دي ځان سره چې چا دا عقیده وساتل نو زه به له رحمت ورکوم کنه چې دا خلق ولې نه مني اللہوی الذین خسروا انفسهم وهم لا یؤمنون اغا خلقا چی خپل زانو نے پتاوان کی غرزولی دی تا دی زکا ایمان نروڑی خوا چی زانو نے پتاوان کی غرزولی دیر لوی تاوان خوا اللہ رب العزت خبر اخکار اکڑا خلاص اکڑا چی سوک دا مسلا نمان خوتا و گوره چه دا پا دیر لوی تاوان که پروت دا سڑی خوا اگر که دنیا که و گوره نو آغا پار سپورا ده آغا سر دست کمه نشتا فاللہ رب العزت داخرت تاوان وی خوا داخرت تاوانی و داخرت زلیل او آخرت که رسوا و ملامتا اغه زغه باندې چې لا یومنون دا چې مان را نوړ کنه ځان ته باور برباد کو ځان د اخرت خوار کو او ذلیلې کو دا د هغه خلق حالو چې چا ومن لا نو الله ول خپل رحمت ور کوي دلته هم پروچ دلته سو کوینی نه اول تک وی باقاعده ویني چې الله دې له سوار کوي کنه او چې څوک ایمان را نوړي دا ونه مني نو الله وی دا تاوان یاندي خسرو خساره کې دې پروت ده کله کوئی پلان یې خساره کې راغی نه دې په خساره کې راغی چې د توحید نه مخ واړو انکار وکړه بل دلیل ذکر کی او پاره کې د زمانینم اخلی مخکې د مکان لمن ما بالسماوات والارض د اسمان نو زمکه د چا دی دا زینه نو سوی دا زمانه د چا ده د شپه ورځ د چا دی ولهو ما سکن فی اللیل والنهار خاص د الله دی اغه سوچ آرام کوي د شپې او خوريږي دروازه سکنه په دوو مانو سره راغلی یو په معنا د آرام سکون ربیا فی اللیل ځان له معنی نهار و ځان له معنی آرام کوي د شپې او خوريږي دروازه دکه فرقان کراغلی وجعل النهار نشورا روزی از خوری دو او دا گردی دو او دا کارون دا پار پیدا کرده دا او شپا دا آرام دا او دویم سکن فمانا سکونت سر رازی رہائش نبی ابل تقدیر تاجت نشتا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّارِ خاص دا اللہ دی آغا چرہائش کئی پدی دنیا کی دشپیاو دورا دیم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ دو صفتیں بیان کو اللہ وریدن کے دیم بولی کہ دشپی تیار دا ایو بل سوکوی نینا تیار دا او رام کئی نو اللہ داغی خبری اوری اللہ داغی حرکت اوری کارس کئی کماش دے کمیگی دے خوا اچیل حرکت کئی نو اللہ اوری او علیم دے داغو پا ارادہ باندے داغو پا نیت باندے چی دا سمت لب دے دا پزلو کسی دی خوا دا هر چا دا حال اکر نبی علیہ السلام یوزل روان صحابه اکرام ورسرو دو بی دو جنگ کو یو بلکی اخکری ورکڑی وی نبی علیہ السلام تاسو پوئی چې دی پس باند جنگ دے اوی مونس پوئی وی اللہ بی پوئی مونگ نپوئی دا دیسی جنگ نکی خس چل وی کا نخا و دا دغا علم مونگ تنشتا دی چه دی پڑکی او بل تصدی العالیم او ریدن کے او پوا دی دلیل نفس بیا رد شرک کئی قرآن مقصد ام دائی خوا دلیل نپیش کی نو بیا ردو کی پا شرک چکور دا دلیل مونگ سلا بیان کر دې د فکر کاوه کنه دا کوم دې له بیان کو چې الله واحد لا شریک دی الله سره هیڅوک شریک نشته او دې ځکه وی چې دې مشرکان ویلو پیغمبر ته ورا سي د مونږ سره دښمنۍ جوړ کړې دا کته زموږ دا خبره ومنه دې کې څه نقصان دی کنه سچلې پدې کې کوم سره پدې عقیده کې شریک شي لکه مونږ چې د دې الہو بندګي کوو پدې باندې اعتماد کوو چې دې سره اختیارات شته کنه نو کته دا څه وکړو نو سچل وو شې دې کې څه چللې ښه ځان سره مرګ لري کاو کنه ته تعلیم راغې قل وایا وتا اغیر الله اتخذ وليا اغیر الله اتخذ وليا بغیر د الله نه اونې سما بل مددگار ما پکې وسره ګیروي زه خو تاسو خلاصوم چې دې شرک نه ځان بچ کې ته دې تباہی نه ځان بچ کې تاسو اوس ما پکې ځان سره مرګري کوي اغیر الله اتخذ وليا انا جګړه ټوله په دې غیر کې وا غیر د قران اصول داري چې کومه خبره په کومه خبره کې جګړې او پړای نو هغه مخ کې کوي ښا هغه مخ کې کوي نو جګړه خو په غیر کې وکنه چلانه بول عزت وي زیما بل سوکنه امو شرکان وی چې نه نورم شته اغی پا کی غیر راولی اللہ وی غیر پا کی نشتا داوانی پا کی نزکی اوی اغیر اللہ بغیر دا اللہ نوم سوکشتے چی اغا واکدار شی و مددگار شی و متصرف شی دور دا خلق نگوری خوا چی اللہ را ولی ذاتوی ولی زیما بل سوک نشتا ادیتو گورا لانے ولی دیر لوے ولی دے عبداللہ شاہ غازی اللہ کا پیارا ولی دادا دا خالص شرک نہ دے دو دے چلاوی دا صفت گوربل چالا مور کوئے دا خو زماف صفت دے زو ولی ما دکہ دو ولی مانا سو مددگار متصرف خلق واسی جو دنیا ڈکا کڑی دا خوا چھتا دین جو چې بوټه ټکان ولي ته نه پاس ارزه کې ولي دی ولي وایا بغیر د لاناونی سم بل ولي او بل مددګار فاتر السماوات والارض اغلا دغې صفات ښه اغیر الله نفاتری دغې په شانته ده کنه اغا اللہ چه بے مثالہ پیدا کن که دا سوانو ددمکی دے مثالی ہے نشتہ دے اسوانو تاو گورا ازمکو تاو گورا تا سو کولشی بل وہو یتعمو ولا یتعم اللہ ہر چال روزی ورکی خوراک ورکی او اللہ ندے محتاج خوراکتا خلق لورکی خوالی تینا داس ذات تی داس او بلسو کنوی نگواری خوا دا یو اللہ دی چتال درکی خستان نگواری دی زکاوی چی پیرانو موریدانو باوی زمونگا پیرم داسی دی خلق لانگر ورکی کنا آو دمرا خلقی پاکی لانگر جاری دی لنګری جاری دی وستا پیر خلق لور کوي خو خلق نه اخلي کنه هغه سره غسنشتا هغه سره سدي دا خلق ته وی راوله راوله نو اغي راوړي انو ست نه تاسو لا هغه ماغه درکی شملي مملي هغه اصل شي هغه ځانته دا خلق دو کمار دی فردی لنگرو کی با خلقو شملی خوالی اصفت بیکاو یا روی دمرا خواگی دی آو چی دا سچل دی بل باوی دا پیر سے برکت دی کنا کنی تخو کورم شملی خوری اگی کی دمرا پیر سے ببا کمال گا زیادہ کڑی وا نا وزکا خواگا نا لارت کی پدی باندی چې دا موای چې زما پیروم داسې کوي نه هغه خلقونه غواړي خلق ول راوړي نو هغه په تاسو باندې خوري او الله رب العزت چانه نه غواړي او هو یتعمو اغان چاله توام ورکی مخلوق چې صاف کشته نو روزی الله ورکی کې انسان دې کې جنات دې او که نور په دې زمکه کې به حدا به انتها جانور دې او حشرات دې اور شي د خپل مناسب رزق پیدا کړي ها څنګه دا ټول کډوډې نه خوري جانور ډوډې خوري میان ډوډې خوري مرغان دا ارشي د خپل مناسب رزق پیدا کړي زکه چې الله به پوي کنه چې د سره کم رزق مناسب دي یو ته خو لیکن اغا دا چانا غوالینا لا یو تعام اغا دا چا دا توعام پتا ما نده اغا توعام تا نده محتاج ندار خبر اخورت کلخا یاوه چو اس ما تا دعوت را کوئے ما زان سر مرگری کوئے بغیر دالنا نبل سوکشتے اغی بیاوی چولی دی کسر دیر گنا دی سغٹ گنا دی نقل تعلیم او آیا و تینی امیر توانکون اول من اسلاما ما تا دا اللہ طرفنا امر کرشوی دی چی شمزو اول دا غچانا چی اسلام قبول کی اوغی دا اللہ توحید قبول کی دا اللہ دا امر خلاب کولشوی الله امر دی او زی ماموریم مامور د امر خلاف نشی کوله ما تبا قاعده حکم شوی چې ته به ټولو نه مخکې دا مسله مانی ته به ټولو نه مخکې عقیده ساتي چې الله واحد لا شریک دی اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین او زمونه کړی شوی ما چته بچره د مشرکانو په شان نکیږي دغې مرګرتیا باندې کې دغې سره با تعلق نه ساتي دغې سره با غم خادي نه کې دغې سره با دوا او سلام نه کې بالکل ماته ویل څنګه تاسو سره مرګرتیا وکما څنګه تاسو دین در درواولم نه نشکې بیا وتوي چې زکه ستاسو دین ته نشم دروړې دي چې څوک ستاسو دین ته درواوړي هغه به جهنم ته ځي مونږ په ناغوارو چې وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یلا څنګه چې ساتلیو تقسم او ساتي دورنا څنګه چې تروسه ساتلیو داسم او ساتي دور مونږه پناغوارو ار وخت مانځکه امو شرکان خوشاله دي جهنم ته قل اوای انی خافو زری گما ان اسویت ربی کزو د خپل رب نافرمانی وکم توحید پرې دما امو شرکانو سره مرګرشم نو زه یریګم خپل رب نه عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غیر وزنا چې ډیر لوی دی وګوره دا موه چې دا هو پیغمبر دی دلبا الله ولی عذاب ورکي دا هو ډیر لوی انسان دی هغه وی کار سی خو جنا فرمانی دی وکړه نو دا عذاب نه نشه خلاصې دی ښا کار سو کی ها د پیغمبر په خلی زکه وې چې پته ولګي خلق ته ها زکه ډیر خلق په دنیا کې دا سو دا خواجاګان او صاحبزادګان او دا خلق ها چاري وې کنه چې مونږ د الله نزدې خلق یو مونږ الله سره ډیر قریب یو کومه ارسکون الله متسنوي ور خلق له دا عقیده پیدا کړی و نو که داغی نو با یو غٹ کارو شخا یو غٹ خیانت باتی نو شو نوم با خلقو یو بلتوی ها وری وگو نکی آو کن اللہ دا دی گناہ تا گناہ نوی وری اللہ دی پا گناہ باز ننیسی وردا خوڑیر لوی خلق دیخا داو نوی چو گورا پیر سیب گناہ اوکا پیر سیب دا سیب اوکا دا غگو نکی بور اگی کاری ارس کل خلقوی اللہ دی تسنوی دا خدا نچه دا پیغمبر پا حق کی اوی کنا نو خبر ختم شوا چه پیغمبران وی کچر منگا خلاف ورزی اوکو نو دا عذاب نیریگو نو بل سوک دے چه اگر با دا عذاب نبچ شی او دا سے عذاب دے من یصرف عنه یوم ایزن اگر سوک چوار اولی شو ددن عذاب پا دا ورز فقد رحمه نو ادلا پی دیر لوی رحمو کن نور دی غگ نکی شکرو ندی و باسی چه دا عذاب نبچ شو بس فذالک الفوز المبین دا اخکار کامیابی دی اللہ وی خواه چه عذاب نبچ شو کنا دا اخکار کامیابی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی آیات باندې سوچ کړو پلیریو بار آیات سوچ کاو ها پدې سوچ کړو رضا سوال کړو چې اللهم کفافن لا لیا ولا علیا یا الله ما سره سر په سر حساب وکي سر په سر څنګه چې زه ایس نه واړم پوچی بوج را باندی نئی بس سر پا سر دا مانا خبر سر پا سر اخلاس شکرا زمان دی تا تا ایس دروان اوڑی پوچی استاد عذاب نبچم نباس سنوانو دی دیتا کتلو چمینیو صرف آنو یوم ایدن فقد رحمان اگا بخت اور انسان چوارو لیشو او لرک لیشو ددنا پا دورت باندی عذاب نو اللہ پی دیر لوی رحمو کم او دا غد اخکار کامیابیم نو دانا چی کنیا پر نور سنشتا ولی نشتا چی دا عذاب نبچ شوی خجور جنتی شوی کنا نو با جنت کی خوبیات سکمی نشتا خونا تبا دا اللہ ندا سوال کئے چی اللہ دستان صرف دا غوارم چی ما دا عذاب نبچ کی ما تخپل ځان معلوم دی چې ډېر عجز ما ډېر کمزور ما ډېر ګناګار ما د سر نه تر خپو پورې نو بس زه صرف دا سوال کوم چې ما د عذاب نه بچ کی نور څه نشم ویلې ما تخپل ځان یعنی عجزی دې ته وای نو عجزی دا ته وای قل سیرو فی الارض وایا وګرځې پزمکه کې ثم منظروم خدا واورے چی عبرت حاصل کے اسی گرز دلنا بلکہ نظرو کے ہر شیطا پا نظر دا عبرت سر پا دینیت باندے چی دی کی دا اللہ دا قدرت سنخشتے دی کی دا اللہ دا وحدانیت سدلیل شتا پا دی طریقہ باندے سمان دور بیا سوچو فکرو کے کیف کان عاقبت المکذبین چه سرنگ شانجام داوی قومنو چه پیغمبرانی دروغ جن کلیو چو گردادی ولی حلاک دی عرصت نپاتی شو عمل کے ٹول گٹی لوٹی شو دا زکا چه پیغمبران تا دروغ جن ویخا نو کمونگو این زمونگوام دا حالی دیتا عبرت وی کنخا چه دیو شه نبل شه معلوم کی دویم تعلیم قل لمن ما فی السماوات والارض وایا وتا ذا چا دی هغه سوچ په اسمان نو کی دی او هغه سوچ په زمکه کی دی نو دی غږ نشی کوله مشرک کی یرا پرتا ده ډیر غټه یرا پکې پرتا ده یریږي وای کوېما چې الله او د شپې را باندې کټوالي توبه توبه غږ نکینو الله وی قل لله تو توای چې دا الله دې کنه بدبخته دې کې دې بل چاسه دا خوارسو دا اللہ دا دا اقرارو کا دا عقیدو ساتا نو دا دید سمرین دی خبری خوا کتب علی نفس الرحمن لکل کلی دی اللہ پا قبل زان باندی دا رحمتو دا دا سی باند دا پارا چاگ پا اللہ باندی اعتمادو کا عقیدو ساتا اللہ چا دا عرص دا اللہ دی او بیا خاص کر پاغورت باندې چډې را سخت ده دنیا کې هو سخت نشتا سخت هو پاغورت باندې نو دا مسله بدله پاغورت پیدا درکې ها دا ولې پاغ سخت کې پکاري لایجمانکم الی یوم القیامت لا ریب فیهم خامخب اللہ تاسو را جمع کی هغه ورځې د قیامت ته چې شک پکې نشتا بیا با تخپل رحمت ہوئی کنخا چی دا ما تاسو دا پارا دا رحمت مقرر کرو اوز دا ترخپل وادر اشتیاکو مقا بیا ولی دا خلق نمانی اللہوی اللذینا خسرو انفسهم اگا خلقو چی خپل زانو نے تاوانی کری دی پا شرک سرا فهم لا يؤمنون اغيمان رولي او داغه خلق اسلام نکی ښا نو دا خدای باندې اسلام کی چې هغه اړي د سن خبر نه ښا چې د بغرونو کې ځنګلو کې پیدا شوی لوي شوی کنه او هغه قران واوري کنه هو هو داسې مانی ادا چې خپل مشرانو او د نیکيانو د بابا جی او لاله جی سره پاتې شوی کړه اداږي جټه خړلې کړه تو با هغه نارول ایمان الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكن في الليل والنار څنګه چې اسمانونو زمکو کې هر صدا الله دی نو دغه سي دي شپا ورځ کې چې سدي دام د الله دی چې شپه په کم ځای راځي ورځ په کم ځای راځي دا د الله بادشاہي ده دې کې بل چا څه نشته خاص د الله دی هغه چې آرام کوي د شپې او خوريږي دروازې او السميع العليم هغه الله اوریدون کې ده او هغه الله پویږي دار سو پنیت باندې او د هر چا په حال باندې قل اغیر الله اتخذ وليا و ايوتا چې د واستاسو مرګرتیا کومه آیا بغیر د الله نه اني سم بل څوک حاجت روان بل څوک کارساز فاتر السماوات والارض بل اشتدنا کنا ولي بے مثال پیدا کون کہ دا اسمان نو زدم کو داسې ولیشته چې داسې اسمان او داسې زمکه پیدا کی سحو خیه کناز لګیا ہے کنا چل تخپل به حدا او بشمار دلیلونه خین او نه منه او خپل اسی بس نه سشتا او نه سحول شه او داسې عقیده ده پیج با خلق ده او یو تیم او غل دې چرچاله رزق ورکي هر چاله خوراک ورکي ولا یو تام او د چا نه غاړینا ایمان خو په داسې ذات راوړل پکاري ښا قل او ان یمرتو ما تامر کړی شوی انا کونا اول من اسلم چې شمز اول دا هغه چانا چې اسلام قبول کی او توحید قبول کی پیغمبر د امت ټول نمخ کی مسلمان ولا تکونن من المشرکین دا زکه وي چې ډیر خلک ځان ته مسلمانان وای کنا وي هغه وخت کې دی وخت کې هر وخت کې مسلمانانو می اور سره دغه کاروم کوي ښا الله زکه وی ولا تکونن المشرکین په دوه بیړو وخت په نګ دی کنه ښا چم ځان ته مسلمان وې هم دې غاړې ته دا غاچولې دي هم دې لاستا ومټتا دا غاچولې دي داسې کې ولا تکونن من المشرکین چې مسلمانی خو پرشتیا مسلمانی پکار ده پلو آیا و تینی خوافو زپ زانی ریگم این آسو ایتو ربی زنا پرمانیو کم دخپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب در وزیلو پیغمبروی زپ زانی ریگم نبل سوکشتے چاوی زخنی ریگم زخو زخدای دا کوری ما تو بخدای دا دې ظالمان ویلو کنه ها قرآن زکه په پیغمبر باندې خبره فیصله کوي ها چې دا خبره واوره هغه وی کزما معمولی نه فرمانی وکما فرض کوي یو آیت قرآن کې ازي بیان نکما پټي کما نمال عذاب را کوي مایو سرفانو یوم ایزن هغه څوک چې لری کلی شو ددنا په دغه ورځ باندې عذاب فقد رحم الله بيدير له رحمكم وذلك الفوز المبين دا احکار کامیابی دي چې د قیامت د عذاب نه بچوي دا دې ته ډېر احکار کامیابی وي.